حقیر و بیخسم دیدن دیده های حس صالح و ناقه صالح را. ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. از برای آب چون خسمش شدند، نان کور و آب کور ایشان بودند. ناقت الله آب خورد از جوی و میق، آب حق را داشتند از حق دریق. ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد؟ شحنه قهر خدا زیشان بجست، خونبهای اشتری شهری درست. روح همچون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان سغبه کفار نیست. حق از آن پیوست با جسمی نهان، تاش آزارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. زان تعلق کرد با جسمی اله، تا که گردد جمله عالم را پناه. ناقه جسم ولی را بنده باش، تا شوی با روح صالح خواجه تاش. گفت صالح چون که کردین دین حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دیگر از جان ستان، آفتی آید که دارد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دیگر، رنگ رنگ مختلف اندر نظر. روز اول رویتان چون زعفران، در دوم رو سرخ همچون ارغوان، در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. گر نشان خواهید از منزین وعید، کره ناقه به سوی که دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. کس نتانستن در آن کره رسید، رفت در کهسارها شد ناپدید. گفت دیدید آن قضا مبرم شده است، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. گر به جا آید دلش رستید از آن، ورنه نومیدید و ساعد را گزان. چون شنیدند این وعید منکدر، چشم بنهادند و آن را منتظر. روز اول روی خود دیدند زرد، می زدند از ناامیدی آه سرد. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. شد سیه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملهمه. چون همه در ناامیدی سر زدند، همچو مرغان در دوزانو آمدند. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. زانو آن دم زن که تعلیمت کنند، و چنین زانو زدن بیمت کنند. منتظر گشتند زخم قهر را، قهر آمد نیست کردان شهر را. صالح از خلوت به سوی شهر رفت، شهر دید در میان دود و تفت. ناله از اجزای ایشان میشنید، نوحه پیدا نوحه گویان ناپدید. زستخوان‌هاشان شنید و ناله ها، اشک ریز از جانشان چون ژاله ها صالحان بشنید و گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد، گفت ای قومی به باطل زیسته و از شما من پیش حق بگریسته، حق بگفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان، من بگفته پند شد بند از جفا، شیر پند از مهر جوشد و از صفا، بس که کردید از جفا بر جای من، شیر پند افسرد در رگهای من، حق مرا گفته تو را لطفی دهم، بر سر آن زخم ها مرهم نهم، صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما، در نصیحت من شده بار دیگر، گفتم سال و سخنها چون شکر، شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته، در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بی خوبون، چون شوم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قوم هارون، هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، ریشه سر چون شد کسی مو بر کند، رو به خود کرد و به گفته نوحه گر، نوحت را می نیرزد آن نفر، راست خان کجخانی ما را مبین، کیف آسا قل قوم ظالمین، باز اندر چشم و دل او گریه یافت، رحمتی بی علتی در وی بتافت، قطره می بارید و حیران گشته بود، قطره بی علت از دریای جود، عقل او می گفت که این گریه ز چیست، بر چنان افسوسیان شاید گریست، بر چه می گریی بگو، بر فعلشان، بر سپاه کین توز بدنشان، بر دل تاریک پرزنگارشان، بر زبان زهر همچو مارشان، بر دم و دندان سکسارانشان، بر دهان و چشم کژدمخانشان، بر ستیز و تسخر و افسوسشان، شکر کن چون کرد حق محبوسشان، دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج، از پی تقلید و معقولات نقل، پا نهاده بر جمال پیر عقل، پیر خر نی جمله گشته پیر خر، از ریای چشم و گوش همدگر، از بهشت آورد یزدان بردگان، تا نمایتشان سقر پروردگان،